काम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 1 जून 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम देखो भाई सार चीज सार भगवान अपना है अपना जैसे अपनी माँ है अपनी माँ अच्छी लगती है माँ के लिए हमने अभ्यास नहीं किया है माँ अच्छी लगे ऐसा अभ्यास नहीं किया है बार बार माँ को याद नहीं किया है माँ का नाम नहीं जपा है परंतु मां लगे अच्छी है कैसे ही वो मां बजे कैसी काली कुलसी कपड़ा गहना भी नहीं है पर मां लगती अच्छी है अच्छी लगती है ऐसे भगवान अच्छे लगने चाहिए भगवान मीठे लगने चाहिए भगवान हमारे रहना चाहिए हमारा संसार नहीं है भगवान हमारे हैं संसार में कोई चीज भी अपनी नहीं है और भगवान सदा अपना है संसार अपना नहीं है अपनी मानते हो अपना नहीं है धन अपना मानते हो घर अपना मानते हो कुटुंब अपना मानते हो जायदाद अपनी मानते हो ये अपनी नहीं है और भगवान अपना है भगवान अपना अपना है ये सदा अपना रहेगा ये अपना अपना मिटेगा नहीं भूल भी जाओ आप भूल जाते हो भूल जाओ भेषण अपना अपना अपना नहीं मिटेगा तो अपना हम भूल जाए तो अपना अपना भगवान का रहेगा सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए मेरे प्यारे भगवान का अपनापन मिटता नहीं है ये मनुष्य भूल जाता है अपनापन को क्रिया करने में ज्यादा लगता है अपनापन को भूल जाता है क्रिया और अपना मन दो चीज है दो एक भजन करना जप करना कीर्तन करना एक क्रिया करना एक भगवान को अपना समझना ये दो चीज है इन दो चीजों में जो अपनापन है वो उद्धार करने वाला है जल्दी और क्रिया है वो बहुत देरी से करेगी जिद्धार नहीं होगा क्यों ने ये बात मान रखी है कि जल्दी नहीं होगा देरी से होगा ऐसे मान रखा है तो देरी से क्यों होता है देरी से अभ्यास करने से देरी से होगा वो निरंतर नहीं जाएगा परंतु अपनापन है काम बहुत जल्दी सिद्ध करता है तो ठाकुर जी अपने हैं मेरी बात सुनते हो नहीं अपने दिनों में ये विशेषता से मेरे सुनते हो पैसे इतनी पहले इतना नहीं कहता था मैं अब कहता हूँ भगवान अपने अपने शायद कोई दिन खाली गया होगा मैं समझ नहीं गया खाली भगवान अपने हैं तो भगवान को अपना समझो ममई वारसो जीव लोक ये कहता हूँ मैं ईश्वर जीव विनाशी ये दो बात अमृत से पुत्रा ये तीन बात ये आई है भगवान के हम है ये बात खास है जब ध्यान करते हैं उनसे अभी बढ़कर यह बात है भगवान मेरा है जैसे माँ अपनी है माँ मेरी माँ है माँ मेरी है माँ अच्छी लगती है माँ नाम अच्छा लगता है प्यारा लगता है माँ अच्छी लगती है ऐसे भगवान अपना माँ है भगवान अपना है तो अपनापन जो है भगवान में ये अपनापन बहुत जल्दी सिद्धि देने वाला है अपनापन इतना अभ्यास जल्दी सिद्धि नहीं देता तो भगवान अभ्यास नहीं अभ्यास तो अभ्यास जैसे राम राम राम राम राम राम राम राम मन लगे ना लगे राम राम करना ये अभ्यास है। अभ्यास बार बार वैसे चिंतन करना, बार बार याद करना, बार बार करना, हरेक चीज बार बार यत्न करना अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति करने के लिए अभ्यास करना, परमात्मा में स्थित होने के लिए अभ्यास करना, बार बार चिंतन करना, ये स्थिति ये अभ्यास है। और अपना मानना भगवान को, अपना मानना जो जितने सिद्धि जल्दी करता है इतना अभ्यास जल्दी सिद्ध नहीं करता। अभ्यास करते करते एक स्थिति बनेगी, परमात्मा क्रिया और स्थिति से अतीत है, क्रिया और स्थिति से अतीत है परमात्मा। अभ्यास करने से राम राम करने से राम राम हो जाएगा, मानो राम राम होने लगेगा, राम राम हरदम होगा, फिर ज्यादा अभ्यास हो जाएगा, नींद में भी होगा, जागृत जागृत में होगा, हरदम होगा, दिन भर में रात भर में राम राम राम राम राम हरदम होगा। प्राप्ति अभी नहीं होगी, स्थिति हुई, स्थिति हुई कि हरदम राम राम होने लगे, हरदम राम होने लग गया, आ स्थिति हुई, हो जाएगी राम राम करते करते तो बाद में भी नहीं होगी क्या? नो अरे वो स्थिति कैसी होगी? स्थिति ऐसी राम राम करने हो जाएगी, राम राम होगा, रात में दिन में जान में अजान में हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उधर रहेगा। ऐसे समय पा करके सिद्धि होती है, जल्दी नहीं हो गई, इस जन्म में तो होगी नहीं। इस जन्म में अगर मन लग जाए तो होगी, नहीं होती नहीं होगी। अभ्यास करते रहो, अभ्यास होता रहेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। दूसरे जन्म में भी वैसे तत्पता हो गई, पर इस जन्म में प्राप्ति नहीं हो गई। राम राम करने से राम राम हम उत्तर महाराज से। अच्छा महाराज जी को हम महाराज जी नहीं नहीं बिल्कुल महाराज जी से साथ है, आप अगर बता दोगे तो जसेगी नहीं हमारे। महाराज जी एक उदाहरण है, एक उदाहरण एक उदाहरण है कि एक जो बच्चा है वो माँ का जप नहीं करता है और वो मन में ये पुकारता रहता है माँ मिले माँ मिले माँ मिले माँ मिले, तो ये तो है उसका क्रियात्मक जप तो है मामा और भावनात्मक जप है माँ मिले माँ मिले। एक दूसरा बच्चा है जो मामा मुंह से पुकारता है और उधर ध्यान खिलौनों की तरफ है अथवा और किसी तरफ है, तो कौन सा जप है और कौन सी आत्मीयता है? और जप से जो अभ्यास मामा मामा करता है तो माँ उसकी तरफ नहीं देखती क्योंकि वो खिलौनों की तरफ दौड़ता है और मामा करता है। तो जो एक व्यक्ति राम राम करता है तो वो राम राम करता है उसका फल जरूर होगा उसको, क्योंकि राम है वो खाली शब्द नहीं है, लेकिन वो राम राम यदि अभ्यास पूर्वक करता है तो उसकी स्थिति ये हो जाएगी कि राम राम चलता ही रहेगा, लेकिन जब आत्मीयता प्रकट होगी उस राम राम के फल से तब उसको प्राप्ति हो जाएगी तत्काल। और जब तक राम राम के लिए राम राम करता है अंदर से विषयों का ध्यान करता है तब तक वो राम राम का कालांतर में फल होगा और वो ये होगा कि विषयों का ध्यान छूट जाएगा और राम में वृत्ति होकर के आत्मीयता हो जाएगी तब उसको प्राप्ति हो जाएगी, इस जन्म में हो चाहे किसी जन्म में हो। वो प्राप्ति होगी राम राम जो है वो अपने खुद के प्रभाव से उसमें आत्मीयता पैदा कर देगा। इसलिए जैसे मामा करता है, मामा क्यों करता है? मामा करता है माँ को चाहता है चाहे वो मुंह से बोले ही नहीं, तो आत्मीयता ही तो हुई। देखो दृष्टांत मैं दृष्टांत बैठो को नहीं क्योंकि बच्चों माँ माँ करी तो माँ रही थी कहीं क्या बताओ। बच्चा है, बच्चा माँ के लिए रो रहा है, रो रहा है तो एक तो रोता है माँ को याद करके, एक रोता है माँ को मिलने के लिए, और मन नहीं लगा हुआ है तो वो करता है, तो माँ कहती है जो नकली करता है नकली, आंसू तो आए ही नहीं से, माँ कहती है ऐसा आंसू तो आया नहीं है, कहाँ याद करता है, अरे एक आंसू आने लग जाए तो कौन सा ठीक होगा, ठीक होगा तो आंसू आंसू वाले का भाव है, अरे माँ माँ वो दाम है, तो आंसू आने के लिए क्या किया जाएगा, मारा माने जाए अपना है? अपना माँ को बच्चा अपना तो मानता है, माँ को अपनी मानता है, मैं तो वह भगत में मिलना नहीं चाहता, वो रोता झूठा रोता है, माँ को अपनी मानना है अपना, अब मैं कई बात यही कही राम जी को अपना मानो, अपना पर जोर दिया तो अपना राम जी माना को तो मीठा लगेगा, बच्चा चाहेगा कि माँ मेरे पास में आ जाए, चाहे उनको रोना नहीं भी आवे परंतु दूर है माँ तो वो पुकारेगा, तो माँ एक बार तो आएगी कि नहीं, आएगी आएगी, बार बार अल्लाह बता देगा माँ माँ, चाहे उनका मन नहीं लगा हो तो माँ आएगी, क्या हो गया, माँ माँ तो नहीं देगी, आएगी परंतु वो चीज नहीं होगी जो भीतर से माँ माँ करता है, नहीं महाराज जी माँ तो जो है झूठी पुकार से भी कभी आ ही जाए क्योंकि वो तो अंतर्यामी नहीं है, लेकिन भगवान तो झूठी पुकार से आएंगे ही नहीं, जो साधन करेगा राम राम करेगा वो झूठा राम राम करेगा ही क्यों, देखो भैया बात ये सच्ची है कि भगवान को अपना नहीं माने अपना नहीं चाहे तो राम राम कर सकेगा नहीं, कर सकेगा ही नहीं, इस वास्ते अपनापन तो होगा पर अपनापन गौण है नाम गौण है, दोनों में बात कौन सी गौण है, मुख्य कौन सी है, भजन जो करता है वो सब भगवान को अपना मानता ही है तभी करता है, राम देते तो राम राम होगा नहीं, मुख्यता तो माँ से मिलने की है, वो ठीक है परंतु दोनों में मुख्य कौन सी बात है, मुख्य नाम से अपना मुख्य है कि अपना पना मुख्य है, दोनों में मुख्य कौन रहा है, मुख्य तो अपनापन है, मेरी माँ है मेरी अपनापन है, यही यही जी ये जी ये अपनापन जो है ये प्राप्ति कराने वाला है, मैं भी अपने तो अपनापन पर जा मान दिया, मैंने जोर अपनापन दिया था, माँ जो है वो उसका बालक कभी भी जप नहीं करता, मेरे को बीच में बोलना पड़ेगा, ये बीच में बोलते हम सत्संग सुनने आए हैं आपका, अब ये बीच में क्यों पूछते हैं प्रश्न, हो नहीं क्या मतलब हुआ, हम सत्संग सुनना चाहते हैं आपसे, समाधान चाहते हैं आपसे, आप बीच में पूछते हैं ये आप रमन रिकवर, मेरे मन नहीं, मेरे मन नहीं कह रहा था, मेरे मन नहीं कह रहा था, ये तो मन इनका प्रश्न था डूब जी का, मैं कह रहा था कि हम नाम जप करते हैं कीर्तन करते हैं तो भगवान को लेकर करते हैं, अरे भगवान पर श्रद्धा नहीं होगा तो जप कीर्तन कर सकेगा ही नहीं, अगर भीतर से भगवान का अपनापन नहीं होगा तो नकली करेगा ठगने के लिए, एकांत में नहीं करेगा, एकांत में जो करेगा तो उसका भगवान में भाव होगा, इसमें संदेह नहीं है, भगवान भाव जरूर होगा, परंतु भगवान का भाव मुख्य है, जब मुख्य है मैं ये मैं पूछता हूँ आप लोगों से पूछता हूँ कि जब मुख्य है कि भाव मुख्य है, तुम्हारा ही तुम जो जप करते हो उन्हें पूछो मैं आपका जप मुख्य है कि भाव मुख्य है, ये बताओ, ये मैं पूछता हूँ, भाव का अर्थ माँ माँ मिले माँ मिले माँ मिले आई है, हाँ माँ मिले माँ मेरे को मिल जाए माँ मिल जाए माँ मिल जाए माँ मिल जाए, ये भाव है, और माँ माँ माँ माँ माँ माँ मा करता है, भाव नहीं है, भाव तो देवता है, माँ माँ माँ माँ करता है, देवता माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ देवता है, तो वो जब तो मुख्य है भाव कौन है, और उसका भाव मुख्य है जब कौन है, भाव मुख्य होगा तो जल्दी सिद्धि होगा, भाव सिद्धि होगा तो जल्दी सिद्धि होगा, ये मतलब नहीं था, तो माँ समझ ये मारा बच्चा रो गए कानू तो है नहीं ठगता है ठगे ठगे ठगे ठग माँ कह दे रही बैठी रह कर सके को नहीं माँ में ताकत नहीं है बैठी रह सकते ही नहीं जब भीतर से ऐसा ऐसा होता है भीतर से तो माँ की ताकत है रह जाए बैठी बैठी रह जा नहीं रह सकती ऐसे ही भाव से भगवानों को है तो भगवान रह नहीं सकते भगवान में ताकत नहीं रहने की क्या भूखो बैठो रहे माँ को पता लग जाए भूखा रह जाए माँ से जा नहीं जाएगा माँ को पता रहे कि भूखा है सो जाए तो उठा भाई उठ नहीं सो सकते तो ठंडा कर गए पकड़ रहे मुझे लगा देंगे बच्चे की भूख माँ से नहीं सही जाती जबरदस्ती कहते रही होगा समय पाकर होगा समय पाकर सब होगा मैं तत्काल नहीं हुआ तत्काल चाहे तो भाव बनाओ तत्काल भाव बनाओ तत्काल पुकार से नहीं होता तत्काल भाव से होता भाव का उपाय भाव मेरी माँ माँ मिले मेरे को मिले माँ माँ माँ माँ माँ माँ मिले ये माँ मिलने का भाव विशेष बढ़ाओ ऐसे भगवान अपना है ये विशेष बढ़ाओ जप की अपेक्षा ये बढ़ाओ विशेष भगवान मेरा है भगवान मेरा है ये भाव बढ़ाने के लिए ध्यान दो एक बात बताऊं संसार अपना है भगवान अपना है दोनों मिलान करो कि भगवान अपना लगता है चाहे रुपये अच्छे लगते हैं दोनों में रुपये अच्छे लगे कि राम भगवान अच्छे लगे अच्छे रुपये लगते हैं और नाम जपते हैं भगवान का लगते अच्छे रुपये तो रुपये थोड़े मिलेंगे भगवान अच्छे लगे तो बहुत मिल जाएगा अच्छा कौन सा लगता है एक क्रिया करते हैं एक अच्छा लगता है भीतर से अपना अपना दिखे अपना तो भगवान अपना दिखे वो अपना अपना है वो तेज है क्रिया से क्रिया तेज नहीं है अपना अपना है तेज है क्रिया देर तक नहीं जाएगी क्रिया देर तक नहीं जाती परंतु वो समय पाकर प्राप्त होगा अगर भाव हो तो तत्काल प्राप्त होगा भाव भाव तेज है ये तत्काल सिद्धि करता है क्रिया तत्काल सिद्धि नहीं करती भाव पूर्व क्रिया हो गई तो वह क्रिया में तेज ही है वो भाव क्रिया होती है प्रार्थना भगवान ने प्रार्थना करे तो उसमें भाव में नग्न नहीं होगी प्रार्थना करे तो नाम सबसे प्रार्थना तेज हो जाएगी नाम जपते कई दिन लगेगा प्रार्थना नहीं लगेगा कहता हाथ के कृपा सुन लो ओके मैं क्या करूँ मैं नहीं रह जाता नहीं रह जाता यूं कर भाव बढ़ जाएगा बहुत जल्दी काम होगा भाव भीतर का ज्यादा बढ़ना चाहिए ये मतलब है नाम का निषेध नहीं है नाम जप है वो ठीक है परंतु भाव साथ होने से बहुत जल्दी उपाय हुआ नाम जब छोड़ना नहीं है किंतु भाव बढ़ाना है बात ये है खास भाव की तरफ ध्यान देना है भाव बताए बिना नाम जब है वो अभ्यास है भाव बिना जो नाम जब है अथवा भाव कौन है जब मुख्य है तो अभ्यास हुआ अरे भाव मुख्य है भीतर में कि माँ कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान की प्राप्ति कैसे हो ये भीतर का भाव ज्यादा हो जाएगा तो भाव मुख्य इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है ये भाव जो है जड़ चेतन का विभाग हुए बिगड़ हो सकता है क्या जड़ चेतन का विभाग करो तो वो तो भाव ही हुआ, भाव करने के लिए जड़ चेतन का विभाग है। नहीं महाराज जी, जो आजकल ये आप विशेष तौर से जो जड़ चेतन का कहते हैं ना, तो उसमें लोगों के क्या मेरे सबके साधकों से बातें होती ना, तो उलझन आ रही है। क्या उलझन आ रही है कि कीर्तन करने से, नाम जप करने से परमात्मा मिलेंगे नहीं, तो लोगों के थोड़े इस तरफ निराश आ रही है। हालांकि आपकी बात सही है कि जड़ चेतन का विवेक तुरंत काम करता है, ये बात ठीक है, लेकिन जड़ चेतन का विवेक भी हुआ नहीं और नाम जप और कीर्तन भी छूट गया तो वो तो अधर्म हो गया क्या? इस बारे में थोड़ी सी ये मामला है कि जड़ चेतन का विभाग नहीं हुआ किसी से, मान लो तो उसका भाव भगवान में अपनापन बन गया तो उसकी प्राप्ति होगी कि नहीं? जड़ चेतन का विभाग नहीं होगा। जड़ चेतन का विभाग करना ज्ञान मार्ग में श्रेष्ठ है और भक्ति मार्ग में भगवान का खिंचाव श्रेष्ठ है। भगवान की तरफ खिंचाओ, भगवान मेरे है, भगवान की तरफ मेरे। माँ है जो बालक को गोद नहीं लेती, इसमें दुख होता है बच्चे को। देखो एक बच्चा सोया, दिन है, दिन में बच्चा सोया है, माँ गई पानी भरने के लिए, वो पानी भरने आती है तो माँ को देखा, माँ मिली नहीं तो माँ माँ करके देखा तो माँ आ रही उधर से, तो यह चल पड़ा, चल पड़ा तो जमीन चल रही थी, तब रहा था वो चल पड़े ऐसे ही। अब पग उठा भाई, मिले मिले मिले मिले बड़े बड़े उठा भाई, अब क्या करे, माँ के तरह माँ माँ करे दौड़े, माँ के पास में गया, माँ कह दे तू थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे, बढ़िया माँ कह रहा उन्हें, हाथ ऊंचा कर दे, थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे, थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे, क्यों कहा, मेरे से मिलना चाहता है तो हाथ ऊंचा कर थोड़ा, तो माँ कह रहे उठा लू, पर हाथ करता नहीं, वो तो बढ़िया वही, तो माँ क्या करेगी, पढ़िया रहो फिर पानी धरो पास आई लेने वास्ते, पर वे नहीं उठाएगी, वो बात माँ माँ माँ सट उठा लेगी। इससे सिद्ध क्या हुआ, माँ के मिलने का भाव तेज होने से गुस्सा तेज कर लिया, माँ मिली नहीं गुस्सा आ गया, फिर पड़ गया, तो क्या करे माँ, माँ के रात ठहर नहीं रहे तो क्या करे, मिलने का भाव है, क्रिया से भाव तेज है, मतलब ये भीतर का भाव हो मिलने का वो तेज है, तो भाव बढ़ाओ। भाई बहन नाम की महिमा सुनने से नाम जप करते हैं, कीर्तन की महिमा सुनने कीर्तन करते हैं, परंतु कीर्तन करते हैं ये लाभ की बात तो जरूर है, लाभ की बात तो जरूर है, परंतु तत्काल परमात्मा प्राप्ति कराने वाला नहीं है, यह भाव वह तत्काल प्राप्ति कराने वाला है, ये फर्क है। अब शंका करो, भीतर का भाव है दादा, भगवान नाम को उमदी एक पुस्तक है, भगवान नाम को उमदी संस्कृत है, उस संस्कृत में ये लिखा है कि गजेंद्र ने प्रार्थना करी और नाथ का नाथ तो इतने में तो भगवान आ गए, नाथ पूरा नाम कह सका, इतने भगवान आ गए, इतने भगवान नाम से नहीं आते, इतने भाव अर्थ से होते, हे नाथ मैं भी बहुत बार वैसे हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, ये आप सुनते हो ना, हे नाथ दो बार करके फिर कहते हो हे मेरे नाथ, ये मेरे नाथ में जो शक्ति है वो हे नाथ में नहीं है, हे नाथ मेरे मेरे मेरी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ गोद की उन्हें थी, मेरी मेरी माँ है मेरी, ये मेरापन है अपनापना, ये जो चीज है वो क्रिया में नहीं है, ये शक्ति क्रिया में नहीं है, ये क्रिया भाव में है, तो भगवान के प्रति भाव बनाओ, बहनों से भाइयों से कह रहा हूँ का भाव बनाओ, भगवान मेरे हैं, धन मेरा नहीं है, देखो धन में भगवान फर्क क्या है, धन को आप चिंतन करते हैं, धन आपका चिंतन नहीं करता, भगवान आप कहते हैं तो भगवान चिंतन आपका करेंगे। भगवान का चिंतन होता है वो जल्दी प्राप्ति कराता है। कारण क्या है? भगवान का चित्त खिंच गया, भगवान का चित्त खिंच गया, भगवान का होकर भगवान को बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अब ही आज, आज आज सुधरे, आज भी अभी सुधर जाए। होए राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम जप करे, राम जी का होकर गए तो अब अभी सुधरे, अभी होकर बताए मेरी माँ है, मेरी भगवान मेरे है। ये भाव जितना जल्दी प्राप्त कराता है इतनी क्रिया जल्दी प्राप्त नहीं कराती, ये तात्पर्य। इस वास्ते भगवान को अपना समझो, अपना रुपया अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है। रुपया आपके साथ चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, कोई रुपया साथ ले जा सकता है? अरे भगवान रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, भगवान साथ में रहेंगे। आप नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान साथ रहेंगे, वे छोड़ेंगे ही नहीं। अरे संसार साथ चलेगा नहीं, संसार कोई चीज ऐसी नहीं जिसके साथ आप रह सको, अगर आप साथ रह सके ऐसी चीज कोई नहीं है। इस वास्ते भगवान में अपनापन करो, हमारा भगवान है। भगवान है माँ समझो, बाप समझो, भाई समझो, मित्र समझो, पुत्र समझो, मगर पुत्र है। दशरथी महाराज का पुत्र भाव ही था, पुत्र भाव ही, अब पुत्र का वियोग होने से प्राण छोड़ दिए। दो दिन शादी जल बिना मेन है, मछली जल बिना और मणि बिनु फणी, मणि मणि बिनु फणी, हाँ मणि बिनु फणी, जल बिनु मीना। तो मणि बिनु फणी होता है वो दुखी तो होता है, मरता नहीं है। जल बिनु मीनी मछली नहीं बन जाती है। तो दो बार भी योग हुआ, एक बार तिलकपुरी गए तो भी योग हुआ, एक बार मनवास है तो भी योग हुआ। तो मणि बिनु फणी तो हुआ, तिलकपुरी गए और वनवास में गए तो भैया जल बिनु मीना, दो दिन शांति है। दो दिन शांति, दो बार भी योग हुआ राम जी का, तो एक बार भी योग हुआ जी में मणि बिना पानी व्याकुल हो जाता है, बरता नहीं है। अरे पानी बिना मछली मर जाती है, ऐसे वास्ते एक तो व्याकुल तो रहे और जीवन मर गए। ऐसा मैंने तुम्हें याद देना, मेरा जीवन आपके अधीन हो तो आपके अधीन मणि बिना रहे तो मैं मरे नहीं। आग मर गए और वनवास में चले गए तो मर गए। तो दो ही तरह के वर्तमान, दो ही ये वरदान मांगा जब दो ही कहा है। तो मणि बिनु फणी जनकपुरी का फणी, जल बिनु मीना हुआ वनवास। तो जल बिनु मिश्री मर जाए तो जल स्त्री प्रेम है वह वियोग में जी नहीं सके, तो जी नहीं सके ऐसा प्रेम हो जाए भगवान तरफ, तो भगवान दर्शन देते, दर्शन देते। अरे मणि बिना फणी में तो मैं दर्शन दे नहीं सकूंगा। अरे इतने ही प्रेम नहीं है, केवल रन करता है तो फायदा तो होगा, मैं होगा समय पाकर। ऐसा हमने देखा है, नाम जपते आज वाले वो, और जैसे वो भाई था नहीं उठाई, क्या था, क्या था होगा, मदन जी कोठारी, हाँ मदन मदन कोठारी। देखा आपने नाम राम राम राम होता था, तो वो नाम जप से उनके शब्द जागृत हो गया, विशेषता हो गई, विशेषता उसमें हो ही गई। मेरे को पता है, मेरे को पता है उन्होंने विशेषता हो गई, पर भगवान मिल जाए ये बात नहीं हुई। उसका अभ्यास मुख्य था, लगन कौन थी, लगन नहीं थी ये बात नहीं, लगन थी परंतु विशेष गुण विशेष था नाम जप। तो क्रिया विशेष का इतना महत्व नहीं है जितना भाव विशेष का है। तो भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं, भगवान मेरे हैं। ये बात मैं कहता हूँ बहुत बार कि भगवान को अपना समझो, भगवान अपने हैं। माँ समझो, बाप समझो, भाई समझो, पुत्र समझो, संबंध मान लिया जोड़गा तो जो जो प्यारा संबंधी है वो लगा लो, माता ने बेटा प्यारा लगाता है तो भगवान बेटा समझ लो, पति प्यारा लगा तो पति समझ लो, जैसे मीराबाई ने पति समझा कि मैं तू वही है, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और राम जी बिना मेरा कोई नहीं है, ये सच्ची बात। तो पति भाव हुआ, पति भाव की व्याकुलता, अजात पक्षा यो मातरंग खगा संयंग यथावत सतरा सुधारता प्रियम प्रियत विष्णुम विषन्ना विदोर विन्दा शुद्ध देखते राम। ये वृत्रासुर की बात है। वृत्रासुर क्या हुआ कि वो गंधर्व था जो आकाश विमान के ऊपर बैठ जा रहा था, तो पार्वती बैठी थी भगवान शंकर के बाएं जांघ पर, तो वह कह दी कि देखो इतने लोग भी ना आते हैं, बड़े हैं और स्त्री को गोदी में बैठा रखा है। अब बात कह दी, कह दी जो पार्वती श्री चिड़कर साफ दे दो राक्षस हो जा रहे। जब मैं चाहया आकर नमस्कार किया, माता जी बहुत ठीक है, साफ दे दिया, बोला कुछ नहीं। पीछे वो चला गया, जब शंकर भगवान ने कहा ये साफ दे सकता है, पर तेरे को साफ नहीं दिया, ये क्या है, ये मैं क्षमा है और तेरे से साथ नहीं गया, उसने तरह के उसने वो तेरे सही है तू तभी मानो पार्वती हार गई वो जीत गया। बस वो वृत्रासुर वृत्रासुर होकर मेरे इंद्र के सामने गया, इंद्र की गदा पड़ गई तो कहता डरता ही बारा गदा उठा, गदा उठा मेरे पर ये लड़ा है। उस वक्त में लड़ाई के समय जाता है आजाद पक्षायो मातरंग खगा, जैसे पक्षी के पैदा नहीं हुई पंख है माँ को याद करता है, माँ जैसे यही कहता है छोड़ लेता है। आजाद पक्षायो मातरंग खगा सने यथावत सतरार, छोटा बालक बस रहा वो केवल माँ का दूध ही पीता है, वो पानी भी नहीं पीता और कुछ नहीं देता, वो जैसे शाम होते मारी आई मारी आई बच गए, तो दूसरे शांत दिया मातरंग खगा वत्सल यथावत सुधार था प्रियम प्रिय मिशंडा, जैसे पति पर था पति के लिए व्याकुल होती है, तीन दृष्टा दी है मनोर विंदा सदृशता हे अंदर मेरे राक्षस राक्षस राक्षसुणी में राक्षसुणी में कहता है मनोर विंदा सदृशता हे अंधविंदाक्ष आपको मेरा मन चाहता है आप मिलो आप मिलो आप मिलो, राक्षस बना हुआ राक्षस असुर बना हुआ इंद्र शब्द नहीं करता है। अरे मोट अपन अरे वो तो घुट जाएगा वो खा जा इतना जोर से वह भगत में वो प्रार्थना करता है भगवान से अनाथ पक्षा यो माता रंग खगा संयंग यथावत तरह सुधारता प्रियम प्रियत विष्णु विषन्ना मनोर बिंदा हे नाथ अब मन देखना चाहता है आपके बंदर में, ऐसी भीतर की लगन चाहिए भीतर लगन। फिर कहो ऊपर कहो कहना मना नहीं है, मना है कि मन भगवान को देखना चाहिए भीतर से, मन भगवान को चाहना चाहिए, ये सब भाई बहनों के लिए बहुत आवश्यक है, भीतर से मन भगवान में लगे हे नाथ, नहीं लगे तो प्रार्थना करो कि महाराजा में मन लग जाए हे नाथ मैं भूलू नहीं ये कहता हूँ मैं, कहने का तात्पर्य बोलिए कि मेरा मन लग जाए मैं हे नाथ मन मेरा हाथ में लग जाए, किसी तरह से ही भगवान ने मन लगा। तस्मात केनाप्य उपाय न मन कृष्ण निवेशित, किसी उपाय से हो मन भगवान में लग जाए, मन में भगवान प्यारे लगे मीठे लगे, ये लगे तो ठीक हो जाएगा। अब मीठे लगे पैसे, मीठे लगे भोग, मीठे लगे परिवार के लोग, तो भगवान कैसे आवे जल्दी, पर भजन की आवाज सुनने जाएगा और सफल होगा समय पाकर भविष्य से, जल्दी नहीं हो जल्दी होता भाव से, भगवान नहीं मिले तो मर जाएगा, प्राण चले जाएंगे, तो ठाकुर जी बहुत सब दिया जाए। भीतर के भाव की मुख्यता है, पुकार भी अच्छी है, मन पुकार होने से भाव सही, तो भाव जितना तेज होगा उतना जल्दी काम बढ़ेगा, ये मतलब है। तो सब भाइयों से बहनों से कहना है ये भाव अपना तेज बनाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये भाव होना चाहिए। मैं ये जो बात हे नाथ भूलू नहीं कहना, मैं हे नाथ पितर से आवाज आवे, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। भूलता क्यों है? प्रेम कम है, प्रेम है। अब आरे 10 रुपया खो जाए तो 10 रुपया की याद आती है, सत्संग बैठ बैठे बैठे सत्संग में सुन रहा है, रुपया याद आ रही है, रुपये चला गया, रुपये चला गया, रुपया। तो रुपयों में मन है, इसलिए भगवान भूल गए। मैं तो उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए, तिरस्कार नहीं। रात्रि में वर्षा आई आप भीतर घुस रह गए, उन्हें जूती बार रहेगी। मैं जूती नहीं, जितने चिंता है इतनी भगवान की चिंता नहीं होती आपके। वर्ष मैं बार निकलते जाऊंगे, वर्ष तो मैं भगवान याद नहीं रहे, ये नहीं होती चिंता। तो इज्जत कितनी करी भगवान नाम की, भीतर में मन में भाव कितना है ये समझो आप, याद करते हो। भाव भीतर का है वो तेज है, जल्दी इंतजार करता है, भाव बिना नहीं है। तो इस वास्ते भाव बढ़ाओ, मेरा बना अपनापन भगवान बढ़े, अपनापन होगा तो बहुत जल्दी काम होगा, बहुत जल्दी फल पड़ गया, एकदम ही एकदम फर्क पड़ेगा अपनापन होने से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।